Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أبد أصحاب الله يشنا أويقون Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyorduk. Taharet babından başlayarak namaz konusuna geldik. Ey babına geldik. Bugünkü dersimiz ise inşallah namazın hükmü hakkında olacak. Diyor ki Allah Celle Celaluhu Nisa suresinin 103. ayetinde İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûte. Burada اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا اَيْ مَفْرُودًا Bakara suresinin buna tasdikan Bakara suresinin 183. ayetinde diyor ki Allah Celle Celaluhu يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامِ Ondan sonra Bakara suresinin 178. ayetinde diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصِ Buradaki ya eyyühellezine emenü ey iman edenler kutibe aleykumus siyam ey furiza aleykumus siyam. Diğer ayeti kerimede ya eyyühellezine emenü kutibe aleykumul kısas ey furiza aleykumul kısas. El kısas buradaki el kısastan maksat hani oruç bellidir. Kısas ey bir kişiyi öldürdüğü zaman İslam'ın kanunları çerçevesi içerisinde Müslümanların halifesi o kişiyi ne yapar? Öldürttürür. Dolayısıyla burada ey kutibe aleykumul kısas. Ey kısas yapmak sizin üzerinizde farz kılındı. Veyahut da oruç sizin üzerinizde farz kılındı. Burada da ayette ey doğrusu veyahut da şüphesiz namaz müminler üzerinde belli vakitlerde ne oldu? Farz kılındı. Belli vakitlerde farz kılındı. Ve Müslümanlar için günde 5 vakit namaz var. Fecir namazından başlayarak sonu yatsı namazıdır. Fecir namazı, bütün bu 5 vakit namazı Cebrail aleyhissalatü vesselam'a gelerek her namazı vaktinde ona imam olup aleyhissalatü vesselam'la beraber namazı kıldırdı. Ve her kıldırdığı namaz dedi ki işte bu namazın vakti budur. Tamam mı? Ve biliyorsunuz namazın bir ilk vakti var ve son vakti var. Mesela örneğin öğlen namazı bir gölge onun mislisi olduğu kadar. Yani onunla böyle ne olur? Silinerek eşit manaya gelen. İkindi namazının vakti bir gölgenin iki mislisi olması. Akşam namazının vakti işte batıp güneş batması. Fecir namazının vakti de güneşin yani son vakti güneşin çıkması. Dolayısıyla bu iki vakit arasında mesela fecir namazının birinci vakti biliyorsunuz iki tane şafak var. Bir yalancı şafak var, bir doğru şafak var. Birinci şafak değil, ikinci şafakından başlayarak güneş çıkıncaya kadar. Dolayısıyla en efdalı namazları vaktinde kılmaktır. En efdalı namazları ilk vaktinde kılmaktır. Ama bazı mazeretler varsa ortasında veyahut da sonunda kılmakta bir beis yoktur ve mukaddimede biz buna değinmiştik. Hani Cem'i Suri demiştik ya hayız bölümünde bunlara epey değindik. Burada yani bu Kur'an-ı Kerim'den öbür tarafta sünnetten li kavli Resulü sallallahu aleyhi ve sellem li Muad bin Cebel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muad bin Cebel'i Yemen'e gönderdiği zaman dedi ki ya Muad orada ehli kitap var. Yani onu oraya davetçi olarak gönderdi ve onlara ilk söyleyeceğin şey nedir? Kelime-i şehadettir. Kelime-i şehadetten sonra eğer kelime-i şehadete icabet edip kabul ediyorlarsa ondan sonra onlara namaz kılmayı emredeceksin. Buna da icabet ederlerse ondan sonra zekat vermeyi. Ey zenginlerinden alıp tamam mı? Veyahut da yanında bir miktar malın nisabı bulunuyorsa o nisaptan sonra o nisaba düşen zekatı alıp oradaki fakirlere dağıtmak. Ondan sonra oruç, ondan sonra zekat ve bu şekilde. Ve burada diyor ki inneke te'ti kavmen min ehli kitab. sen diyor oraya gittiğin zaman diyor ehli kitap toplumlarıyla veyahut da toplumuyla karşılaşacaksın diyor. Fed'uhum ile şehadeti en la ilahe illallah. İlk şey, ilk yapman gereken şey nedir? Onları Allah'tan başka hak mabud olmadığına ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da Resul olduğuna veyahut da iman etmeye davet edeceksin. Hemen arkasında diyor ki ve enni Resulullah. Ondan sonra diyeceksin ki Muhammed de onun nedir? Elçisi ve Resuludur. Ve burada Muhammedun Resulullah veyahut da Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki şehadetteki manası nedir? Burada alimler onu tefsir ederken şöyle diyorlar. Ey taatuhu fima amar. Taatuhu fima amar. Yani Aleyhisselatü Vesselam bütün emirlerine yapmak, itaat etmek. Ve tasdikuhu fima akhbar. Ve her haber verdiği şeyi tasdik etmek. Kayıtsız sarsız. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam din konusunda bir şey konuştuysa kesinlikle yalan konuşmaz ve kendiliğinden konuşmaz. Din konusunda Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşması tek kelimeyle Allah Celle Celaluhu tarafından ne yapıyor? Yönlendiriliyor. Ondan sonra وَجِتِنَابْ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرْ. Yani kelime-i şehadetin, tamam mı? Kelime-i tevhid neydi? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiç kimse yoktur. Allah'tan başka. Diğer bir manada Allah'tan başka hak mabud olmadığına dair. Bu kelime-i tevhidin manası. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُّٰهِنْ manası. Bunu çok iyi kavrayın. Bu çok önemli. Çünkü belki şu anda 1,5 milyar Müslüman var. Belki %99'undan fazla desen ki ona Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kelime-i şehadette gelen manasını bana anlatır mısın? Hiç kimse bilmez. Belki ben bunu açıklamadan önce size söyleseydim belki bilmeyecektiniz. Dolayısıyla burada çünkü kavaid al-arba'da var, belki orada ezberlemiştir. Evet. Burada yani eşhedü en la ilahe illallah. Buradaki eşhedü ey tanıklık ederim ki, şehadet ederim ki, tanıklık ederim ki Allah'tan başka hak mabud yoktur. Veyahut da Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek mabud yoktur. Çünkü mabudlar çok. Tamam mı? Hemen arkasında çünkü Muad bin Cebele bunu anlatmaya çalışıyor Aleyhisselam. Çünkü ehli kitap nedir? Ehli kitap Yahudiler ve Hristiyanlardır. Dolayısıyla Müslüman olan bir kişi, yani bu kelime-i şehadeti nutk eden veyahut da söyleyen, tekrarlayan Müslüman diyen insanlara kelime-i şehadeti onlara söylettirmeye gerek yoktur. Ama onlara neyi söyletmek lazım? Onun manasını öğretmek lazım. Kelime-i şehadetin manası. Nice Müslümanlar var ki diyorsun ki şu kelime-i şehadetin manasını bana anlatır mısın? Adam diyor ki bilmiyorum. Veyahut da diyecek ki la ilahe illallah, ey Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyecek. Çünkü genelde akide kitaplarında bunu yazıyorlar. İster eşariler olsun, ister maturidiler olsun. Genelde kitaplarında, tevhid kitaplarında la ilahe illallah, ey Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Oysa ki burada la ilahe illallah'ın manası yaratıcılıkla değil, ubudiyetle alakası var. Ubudiyetle alakası var. Yahudi ve Hristiyanlar Allah Celle Celaluhu'nun kainatı yarattık, yani Allah Celle Celaluhu'nun kainatı yarattığına dair inanıyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla onlara Aleyhisselam Muad'a demedi ki sen git onlara de ki Allah'tan başka Rab yok veyahut da git rububiyet tevhidi anlat. Müşrikler bile rububiyet tevhidini ne yapıyorlardı? Biliyorlardı ve iman ediyorlardı. Ancak uluhiyet tevhidini reddettiler. Ve burada hemen arkasında diyor ki ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ve burada demek istiyor ki tanıklık ederim ki, şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nün elçisidir. Peki bu Allah Celle Celaluhu bu elçiyi ne için gönderdi? Niçin gönderdi ve ne için gönderdi? Ve bunu gönderdiği zaman kime gönderildi ve bu gönderilen kişiler de buna ne yapması gerekiyorlar? Onun emirlerine, emir ve yasaklarına %100 itaat etmeleri gerekiyorlar. İkincisi Allah tarafından neyi haber verdiyse mutlak manada %100 tasdik etmeleri gerekiyor. Ama ne yaptılar müşrikler o zaman? Aleyhisselatü Vesselam'ı tekzip ettiler. Yahudiler tekzip ettiler. Hristiyanlar tekzip ettiler. Bir cüz Yahudi veyahut Hristiyan Aleyhisselatü Vesselam'a, yani bazı şahıslar iman etti ama genelde diğerleri hepsi inkar ettiler. Dolayısıyla burada hemen arkasında diyor ki وَجِتِنَبْ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَرْجُ. Bunu çok iyi kavrayın. Birincisi taatuhu fîmâ amar. İkincisi tasdîkuhu fîmâ akbar. Üçüncüsü اِجْتِنَبْ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرْ. Taatuhu fîmâ amar, ey emret, en bütün emir buyurduğu şeylerine yapmak, itaat etmek veyahut da emirlerine itaat etmek. Her haber verdiği şeyi de ne yapmak? Tasdik etmek. Artık bu ister gaybla ilgili olsun, ister ibadetle ilgili olsun. Aleyhissalatü vesselam din konusunda ve haber verdiği her şeyi ne yapmak lazım? Tasdik etmek lazım. Aksi takdirinde Aleyhissalatü vesselamın özellikle gaybla ilgili bir şeyi inkar eden bir kişi Allah korusun küfre düşer. Küfre düşebilir ama kafir olmayabilir. Niçin? Çünkü o kişi cahil olabilir, mukallid olabilir. Ve bundan önceki derslerimizde bir bu tekfir meselesinde bunları zikretmiştik. Altı tane şey. O zaman bu kişi gaybtan olan bir şeyi, örneğin Mi'raç hadisesini. Tamam mı? Mi'raç aleyhissalatü vesselam Mi'raç'a çıktıktan sonra ve indikten sonra müşrikler dediler ki Ebu Bekir'e, senin arkadaşın veyahut da senin sahibin şöyle şöyle diyor. Eğer o dediyse doğru söyledi. Hiç bir miskal zerre kadar yani ne yapmadı? Tereddüt etmedi. Ama onlar ne yaptı? Onlar dediler ki olur mu? Daha yatağı soğuk olmadan, daha yatağı olduğu gibi sıcak. Yani o kadar efendim, yok Kudüs'e gitti, Kudüs'e nebilerle, resullerle namaz kıldı. Ondan sonra birinci gök, ikinci gök, yedinci gök kadar, ondan sonra gökten sonra işte Sırdır Münteha'ya çıktı. Allah Celle Celaluhu ile muhatap oldu. Namazı emretti derken ve döndü. Bu hepsi yani lahazat içerisinde. İnince daha yatağı sıcaklıktan soğumamıştı. Bu mümkün değil. Bundan dolayı hocam herhalde oradaki Sıddık lakabını aldı. Evet. Sıddık lakabını aldı. İşte burada özellikle gaybla ilgili veyahut da herhangi emir ve yasaktan dolayı herhangi bir meselede Aleyhisselatü'nü tasdik etmemek, Yahudiler ve Hristiyanları yaptıkları gibi. Mesela dediler ki evet bu Resul'dür ama sadece Araplara Resul olarak gönderildi. Ben İsrailoğullarına değil. Dolayısıyla ne yaptılar? Bu hadiseden dolayı kafir oldular. Ve Mesih Allah'ın oğludur dediklerinden dolayı da müşrik oldular. Kur'an'ı reddetmeleri, Aleyhisselatü Vesselam'ı reddetmeleri burada küfre düştüler. Öbür tarafta İsa, Hristiyanların İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın oğludur demeleri, Yahudiler de Uzeyr Allah'ın oğludur demelerinden dolayı o konuda da müşrik oldular. O zaman ehli kitap hem müşriktirler hem de kafirdirler. Niçin? Burada Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmeyi reddettikleri için veya da inkar ettikleri için. Öbür tarafta اِجْتِنَابْ مَنَهَا عَنْهُ وَزَجَرْ. Yani Aleyhisselatü Vesselam neyi yasakladıysa mutlak manada ondan yasaklanmak lazım. Tek kelimeyle. Onun için Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ki اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُمْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Size bir şey emrederse onu gücünüz nispetinde yapınız. Eğer gücünüz üstünde ise o emretmiş olduğu şeyi yerine getirmezseniz o zaman siz sorumlu değilsiniz. Hemen arkasında diyor ki Aleyhisselatü Vesselam وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ مَسْتَطَعْتُمْ دَيْهِ فَاجْتَنِبُوهُ. Tamam. Yani burada ancak sizi bir şeyden sakındırdığın zaman, tamam mı? Ondan tek kelimeyle ondan hemen sakınacaksınız. اِجْتِنَبْ مَنَهَا عَنْهُ وَزَجَرْ. Yani burada Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi sakındırdıysa o sakındırdığı şeyden mutlak manada sakınmak lazım. Peki sakınmadıysa ne olacak? Örneğin Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'a, biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu insanların erkeklerini kıllı olarak yarattı. Çok nadir, belki milyonlar içerisinde bir kişi sakalında, yüzünde ve başında saç gelmeyebilir. Genelde erkekler hepsi nedir? Hepsi kıllıdır. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'a ve ondan önceki Resullere sakal bırakmayı emretti. Bu nedir? Bu emirdir. Peki onu kesmek, onu tıraş etmek nedir? Sakındırmaktır. Bu kişi mesela sakınmıyor, kesiyor. Bu kesmesiyle dinden çıkar mı? Dinden çıkmaz. Ehli sünnet ve cemaatin inancına göre dinden çıkmaz. Ama haricilere göre dinden çıkar. Biliyorsunuz hariciler büyük günahlardan dolayı herkesi tekfir ederler. O zaman ehli sünnet ve cemaatin inancına inancında olan insanlar, Müslümanlar eğer inkar etmiyorlar o sakınmadıkları şeyler artık herhangi bir şeyde. Örneğin alkollü içki. Alkollü içki Allah Celle Celle sakındırıyor. Müslüman sakınmıyor, içiyor. Bu nedir? Bu günahkardır. Yani fasıktır bunu irtikab eden. Sakalın kesilmesi yine o şekilde. Ama dinden çıkmaz. Ha o zaman bu Müslüman hayrı da var, kötülüğü de var. Hayır ve kötülük konusunda biliyorsunuz kararı verecek olan Allah Celle Celaluhu'dur. Yani Allah hak, Allah'la alakalı olan haklar Allah Celle Celaluhu alakalı olduğu için o dilerse affeder, dilerse azap eder. Ey sakalını kesen, alkollü içki içen, zina yapan, adam öldüren, gıybet yapan, gıybet hem Allah'la alakalı olan bir hak olduğu gibi aynı zamanda kulla alakalı bir hakkı var. Çünkü o kişinin ırzına tecavüz etmiş oluyor. Tamam mı? Irzına derken ey namusuna değil. Irz demek ey onu ne yapmak, onun aleyhinde nahoş şeyler konuşmaktır. O zaman burada bu kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, belki de cihat yapıyor, sadaka veriyor, efendim kitap okuyor, şu okuyor, bu okuyor. Öbür tarafta da masiyetleri var. O zaman ayeti kerime dayanarak فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَى ayetine dayanarak Müslümanın iyilikleri de var, kötülükleri de var. Bu iyilikleri ve kötülükleri öbür dünyada biliyorsunuz sağda solda olan melekler her şeyi yazar ve öbür dünyada herkesin kitabı var. Ey sicilleri var, dosyaları var. Allah Celle Celaluhu bu dosyadaki amelleri ne yapıyor? Ölçüyor. Yani dartıyor. Ondan sonra hayırlar daha ağır gelirse bakıyorsun ki Allah dilerse geçmiş günahları ne yapıyor? Affediyor. Veyahut da Allah Celle dilerine bağlı kalarak dilerse günahlarından dolayı ona azaba çıktırır. Bu azap bittikten sonra tekrar ne yapıyor? En sonunda cennete giriyor. Ama masiyet masiyettir. Yani bir kişi dese ki ben alkollü içki içiyorum. Alkol haramdır, buna inanıyorum. Kesin haramdır. Ama ne yapayım? Alışkınlık, alışkanlık veyahut da nefsime uyuyorum gibisi. Bu itirafıyla bu adam kafir olmaz ama büyük günahkar olur. Çünkü alkollü içki içmek, adam öldürmek, zina yapmak, namuslu, şerefli erkek veyahut da kadına iftira atmak, tamam mı? Ve sakal kesmek, isbel, misbel bunlar hepsi nedir? Bunlar büyük günahlardandır. Onun için bazı alimler demişler ki her namaz vakti ile namaz arasında, diğer namaz arasında yapılan masiyetler hepsi bu namaz öbür günahlara kefarettir. Büyük günahlar müstesna. Veyahut da ömre ve ömre. Bir ömre ile diğer ömre arasında ki günahlar hepsi affolunur. Büyük günahlar müstesna. Veyahut da hac. Bazı alimler diyorlar ki hac esnasında yapmış oldukları günahlar haçtan sonra terk edip de geri dönmezse o zaman büyük günahlar da ne olur? Affolunur. Ama tekrar geri dönerse o zaman yeni yaptıkları günah karşılığını alacağı gibi geçmiş günahlar da affolunmuyor. Ama haçtan sonra bu günahlardan, büyük günahlardan tövbe ederse bir daha dönmezse işte bu haç büyük günahları da ne yapmış olur? Tertemiz etmiş olur. Dolayısıyla burada Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve yasakları çok önemlidir. Maalesef şedid, Müslümanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine hiç dikkat etmiyorlar. Onun için Allah Celle diyor ki فَمَنْ اَطَاعَ اللّٰهِ eş ne diyor? اَطَاعَ الرَّسُولِ yani Allah'a itaat etmek Resul'e itaat etmektir. O zaman Resul diyor ki اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُ مِنْهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ tamam mı? Size bir emir verirsem veyahut da size bir emir emredersem onu gücünüz nispetinde eğer hakikaten gücün nispetindeyse yapmazsan kesinlikle sen sorumlusun. Yok senin gücünün üstündeyse gerçekten yapamıyorsun o zaman sen burada sorumlu değilsin. Tamam mı? Bu meseleye çok dikkat etmek lazım. İşte burada eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ın manası burada ne yapıyor? Üç şeyde tahakkuk ediyor. Bir, emirlerine itaat etmek, haber verdiği şeyi tasdik etmek ve sakındırdığı şeylerden sakınmak. Ve burada Muad bin Cebel diyor ki: "Fe inhum ata'u lidalika ey kelime-i şehadeti kabul ettikten sonra hemen diyeceksin ki فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَدَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. Kelime-i şehadeti söyleyip iman ettikten sonra sadece bu kelimeyi söyleyip de ondan sonra hiçbir şey yapmayacaklar diye bir kaide yok. Çünkü din sadece kelime-i şehadeti söylemekle değil. Kelime-i şehadetle insan İslam'a giriyor ve hatta imana giriyor. Ondan sonra görevler var. Emir ve yasaklar var. İşte bunları yapacaksın, bunları yapmayacaksın. Çünkü bu İslam'a bir giriştir. İslam'a bir giriş yapıldıktan sonra diğer tahassuslar gibi her tahassusun kendine göre bir emir ve yasaklar var. Öyle değil mi? O tahassus diyor ki şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın. O zaman şunu yapacaksın dediklerini yapacaksın, yapmayın dedikleri yapmayacaksın. İslam'da da yine o şekilde. Allah Celle Celle emir ve yasakları var. Emirlerini yapacaksın, yasaklarını yapmayacaksın. O zaman kelime-i şehadeti söyledikten sonra mutlak manada yukarıda kelime-i şehadeti tefsir ettiğimiz gibi o zaman burada Allah ve Resulünün emirlerine sımsıkı sarılmak lazım. Fa'tasimu bihablillahi cemi'an. Ve buradaki fa'tasimu bihablillahi cemi'an derken ey hepiniz topyekun Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Ey Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılınız. Allah'ın emir ve yasaklarına. Ve aleyhissalatü vesselam'ın emir ve yasakları Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Aleyhissalatü vesselam din konusunda kesinlikle emir ve yasak yapamaz. Tamam mı? Dünya konusunda hata edebilir ama din konusunda asla hata edemez. Çünkü o vahiyden başka bir şey konuşmuyor. İn huve eş illa vahyun yuha. Evet. O zaman diyor ki İnnallaha iftarada aleyhim hams salavat. Allah Celle Celaluhu onların üzerinde beş vakit namaz kıldı. Fecir, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Tamam mı? Bu beş vakit namazdan sonra vitir namazı var. Bazı alimlere göre vaciptir, bazı alimlere göre vacip değildir. Ve bir Arabi aleyhissalatü vesselam'a gelip ona yani dağdan gelip ona bazı şeyleri sormak istediği zaman ona sorduğu zaman diyor ki bana neyi emredersin? İşte beş vakit namaz. Tam bunları yaptıktan sonra diyor işte efendim zekat, oruç, hac falan. Ondan sonra diyor ki vallahi diyor bunlardan başka hiçbir şey yapmam. Ve burada bir dikkat ediyorsanız vitir namazı onun içinde değildir. Ve burada aleyhisselam diyor ki eğer doğru söylüyorsa o kurtuluşa ermiştir. İşte cumhur uleması burada vitrin vacip olmadığını, tamam mı? Sünnet olduğunu, Hanefi fukahasına göre vacip olduğunu. Diğer bir rivayete diyor ki kim cennet ehlinden birisine bakmak istiyorsa buna baksın. Niçin? Çünkü bir Müslüman kelime-i şehadeti söyleyip ve gereklerine inanıyorsa ve kelime-i şehadetin gereklerini yerine getiriyorsa, emir ve yasaklarını yerine getirebiliyorsa bu kişi cennet ehlindendir. Ama onun yanında bazı ihlallar varsa, bu ihlallardan dolayı Allah'la alakası ise Allah dilerse onu affeder, dilerse onu cezalandırır. Kul hakkı varsa bu yasaklarda, o zaman bu iki kul birbirleriyle anlaşmadıkları müddetçe Allah Celle Celaluhu her ikisini de cennete koymuyor. Yani cennetle cehennem arasında bir arsada kalıyorlar. Bunlar birbirleriyle anlaşıncaya kadar. Veyahut da Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği iki tane kul ise bunlar Allah Celle Celaluhu aralarını bularak onları ikisini de ne yapıyor? Cennete sokuyor. Aleykümselam. O zaman burada namaz Allah Celle Celaluhu tarafından kelime-i şehadetten sonra farz edilen en önemli ibadettir. Bu ibadeti terk etmek Allah katında en büyük günahtır. Ve bazı alimlerde itikadi küfür olup dinden çıkar, ebediyen cehennemde kalır. Bazı alimlere göre ameli küfürdür, itikadi küfür değil. Tamam mı? Allah'a karşı büyük şirk veyahut da büyük küfür işlemediği müddetçe Allah'ın meşiyeti altında kalır. Cezasını çektikten sonra Allah Celle Celaluhu en sonda onu cennete götürür. Çünkü kalbinde bir miskal zerre kadar iman olan bir kişi ebediyen cehennemde kalmayacak. Evet, cehennemde yerini görecek, azabını görecek, ondan sonra en son cennete götürecek. Ve biliyorsunuz cehennem Müslümanlar için edinilmiş bir yer değildir. Cehennem kafirler için edilen bir yerdir. Tıpkı ülkelerde kanunlarda, beşeri kanunlar olsun, daha başka kanunlar olsun, hangi devlet olursa olsun, kanunları ne olursa olsun biliyorsunuz Hapishaneler kimler için yapılır? Mücrimler için yapılır. Ama salih bir insan, salih insanlar için yapmazlar bu hapishaneler. Çünkü efendi, salih, terbiyeli insanlar, hapis onların yeri değildir. Hapis genelde kimlerin yeridir? Mücrimlerin yeridir. Cehennem yine o şekilde. Cehennem kimlerin yeridir? Kafirlerin yeridir. Ve Allah Celle Celaluhu cehennemi kafirler için yarattı. Ama kafirlerin amelini yapan bir Müslüman, o zaman o amelinden dolayı, kötü amelinden dolayı Allah Celle Celaluhu onu cehenneme koyuyor ve azabını çektikten sonra, tamam mı? Veyahut da bittikten sonra onu cehennemden çıkarıp cennete koyuyor. Dolayısıyla biz namazın terki küfür müdür değil midir? Zamanla inşallah önümüzde gelecek ama bir ipucu vermek istedim acizane. Sünnetten diğer bir delil ise, namazın farz olduğuna dair bir delil ise, biliyorsunuz İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ün bil ittifak ettikleri hadisler aleyhisselam diyor ki buniyel İslamu ala hams. İslam 5 esas üzerinde veyahut da 5 temel üzerinde kurulmuştur. Bu 5 temelin birincisi neydi? Kelime-i şehadettir. Tıpkı yukarıda anlattığımız gibi. İkinci temeli veyahut da esası Arapçada rükün deniliyor. Ve me'al esefiş şedid. Türkçe kitaplarında imanın rükünlerine ve İslam'ın rükünlerine İslam, imanın şartları ve İslam'ın şartları diyorlar. Me'al esefiş şedid bu çok kötü bir tabirdir. Veyahut da kötü bir tercümedir. İslam'ın rükünleri şart değildir. Veyahut da imanın rükünleri şart değildir. Rükündür. Ey, rükün bir şeyin içindendir. Şart bir şeyin dışındandır. Onun için namazın şartları var mesela. Tamam mı? Namazın şartları başta, yani ilk başta nedir? Namazın şartları? Şahane. Müslüman olması. Müslüman olmayan bir kişi abdest de alsa ama ruku, sucud, fatiha, şu bu falan kılsa bile namazı batıldır. Dolayısıyla ilk şart Müslüman olması gerekiyor. İkinci şart akil olması gerekiyor. Yani mecnun olmaması, delil olmaması gerekiyor. Tamam mı? İkinci şart. Hatta sarhoş, kişi sarhoş ise o sarhoşluk esnasında abdest alıp namaza dursa onun namazı batıldır. Çünkü Aleyhisselam diyor ki sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Tamam mı? Ondan sonra üçüncü şart nedir? Ettemyiz. Bir kişi 7 yaşına geldiği zaman namaz kılması gerekiyor. 7 yaşından önce namaz, çocuğa namaz emredilir mi, emredilmez mi? Bundan sonraki hadiste değineceğiz. Tamam mı? Ondan sonra temizden sonra nedir? Temizden sonra setre avre. Yani avreti ne yapacak? Tesettür edecek veyahut da kapatacak. Ve bu şekilde şartlar. Yani şart ibadetten öncedir. Ve burada genelde bütün kitaplarda illa men rahimallah, bu son dönemde yani selefi kardeşlerinin tercüme ettikleri kitaplarda bazen bakıyorsun ki diyorlar ki üç temel veyahut da üç esas veyahut da rükün diye söylüyorlar. Rükünün Türkçesi ne hocam? Esas, temel. Hı. Tamam mı? Temel veyahut da esas. Mesela Usulü Selat diyor ki ne diyoruz? Üç esas. Yani üç temel. Ve imanın rükünleri, yani imanın temelleri. Bunlar temeldir. Bina dört kavaat üzerinde oturtturulur. Bu rükün, yani direk dediğimiz, tamam mı? Bina, iki direk üzerinde bina edilirse, yani yıkılmaya mahkumdur. Dolayısıyla bu esas rükünlerden, bu esas temellerden, esaslardan bir kişi, bir rükün veyahut da bir esas, bir temel eksik olursa, o din nedir? Sarsıntıda kalıyor o kişi için. Dolayısıyla burada Aleyhisselam diyor ki, birincisi, şehadet yani la ilahe illallah. Birincisi, kelime-i şehadeti getirmek. Ve bu kelime-i şehadeti getirmek, dille telaffuz etmek, ey dille telaffuz edip kalben tasdik etmiyorsa, batinen kafirdir münafıklar gibi ve zahiren Müslümandır. Onun için münafıklar, Aleyhisselam dönemindeki münafıklar, küfrü ne yapıyorlardı? Gizliyorlardı. Kalplerinde gizliyorlardı. İslam'ı açığa vuruyorlardı. Ve genelde münafıklar ve Şiiler veyahut da muhalif gruplar, hangi grup olursa olsun, yani azınlıkta olan grup, çoğunlukta olan grup içerisinde kendini gizler. Öyle değil mi? Niçin? Çünkü o çoğunlukta olan grubun içinde birçok zararlar görebilir. Veyahut da birçok faydalardan mahrum olabilir. Münafıklar Aleyhisselam döneminde Medine'de İslam devletini kurduktan sonra İslam ümmeti, yani Aleyhisselam'ın ashabı çoğunlukta olup bütün kararlar onların ellerindeyken münafıklar azınlıkta oldukları için oradaki Aleyhisselam'ın getireceği ganimetlerden veyahut da onlara zarar vermeleri ne yaptılar? Zahiren bu kelime-i şehadeti maalesef-i-şedid getirdiler. Ama kalben hiçbir zaman onun manasına inanmadılar. Ey eşhedü en la ilahe illallah, şehadet ederim ki, ey tanıklık ederim ki Allah'tan başka hak mabud yoktur. Manasını hiçbir zaman inanmadılar. Ama maalesef-i-şedid telaffuz ettiler. Dolayısıyla bir kişi kelime-i şehadeti telaffuz edip kalben iman etmezse o kişi zahiren Müslümandır. Yani Müslüman muamelesi görür. Tıpkı Aleyhisselam döneminde münafıkların gördükleri muamele gibi. Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılıyorlar, cihada gidiyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar. Tamam mı? Bütün bu şaireleri yapıyorlardı. Ve öldükleri zamanda cenaze namazlarını yıkıyorlar, kılıyorlar ve Müslümanların mezarına gömüyorlardı. Niçin? Çünkü Müslümanlar zahire bakar. Zahiren bunlar Müslümandır, zahiren hükmettiler. Ama Allah Celle Celaluhu bu münafıkların kimlerin olduğu, tamam mı, ve hangi şahısların olduğuna dair ne yaptı? Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdi. Aleyhisselatü Vesselam de Hüzeyfe'ye yazdırdı. Onun için onun döneminde ölen bir münafık Hüzeyfe radıyallahu anh o münafıkın namazını kılmıyordu. Çünkü biliyor ki bu münafıktır. Bir kişinin münafık olduğunu bildiği zaman üzerinden namaz kılmak caiz değildir. Biliyor ki bu kafirdir. Onun için kafirlerin namazı kılınmaz. Öbür tarafta وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ الرَّسُولُ. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar genel itibarıyla Allah'ın var olduğuna inanıyorlar. Ama şirk koştular. Tamam mı? Onun için Aleyhisselatü Vesselam dikkat ediyorsanız Muad bin Cebel'in Yemen'e gönderdiği zaman diğer bir rivayette Ebu Musa el-Aşari'yi gönderdi ve Ali bin Ebi Talib'i gönderdi. Tamam mı? Her üçüne de ilk söylediği şey neydi? Kelime-i şehadet. Demedi ki, yani hiçbir zaman Muad'a demedi ki ya Muad onlara rububiyet tevhidini veyahut da isim ve sıfatları tevhide anlat. Yok. Neyi terkiz etti? Uluhiyet tevhidine üzerine terkizi yaptı. Dedi ki kelime-i şehadet. Ondan sonra hemen arkasında kelime-i şehadetten sonra ve itaeş ve ikamet salah. Ey bu kelime-i şehadeti söyledikten sonra ne yapması gerekiyor? Namaz. Tek kelimeyle namaz kılması gerekiyor. Namaz çok önemlidir. Namaz dinin direğidir. Namaz dinin direğidir. Allah korusun. Namaz kılmayan bir insan her kötülüğü yapabilir. Zina da yapabilir. Alkollü içki de içebilir, yalan da atabilir, adam da öldürebilir, her çeşit kötülük yapabilir. Çünkü ileride geleceği gibi dost doğru namaz kılan bir insan, o kıldığı namaz onu kötülüklerden alıkoyar. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Şüphesiz ki namaz kötülüklerden ne yapıyor? Alıkoyuyor. Onun için özellikle namaz esnasında, örneğin bir kişi namazın dışında daha başka yerlerde olduğu zaman ne yapıyor? Masiyetlere dalıyor. Namaza geldiği zaman namaz esnasında en azından o masiyetlerden kendini alıkoyuyor. Niçin? Çünkü namaz baştan sona kadar hepsi zikir ve duadır. Ve burada diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ve ikamet salah. Bizim konumuz da namaz olduğu için burada ey namazı dost doğru kılmak. Buradaki namazı dost doğru kılmak ey rükünleriyle, şartlarıyla, rükünleriyle, vacipleriyle, sünnetleriyle. Sünnetleri yerine getirmezse namaza hiçbir halel girmez. Ey namaz bozulmaz. Ama eksiktir. Nasıl eksik? Ey sevaptan eksiktir. Ama rükünleri bilerek bilmeyerek terk etmek kesinlikle namaz batıldır. Vacipleri bilmeyerek terk etmek namaz batıl değildir. Ama bilerek vacibi terk etmek namaz batıldır. Tamam mı? Şartlar yine o şekilde. Şartlı namazın şartlarından birisini terk ederse namazı batıldır. Örneğin bütün şartlar içinde haizdir. Tamam mı? Ama avreti ne yapmıyor? Örtmüyor. Haizdir ne demek? Efendim? Haizdir. haiz, ey ne dedim ben haiz? Haizdir. Bütün şartlara sahiptir. Heh, bütün şartlara sahiptir. Haiz yani haidle karıştırmamak lazım. Onu yani haizle karıştırmamak lazım. Evet. Yani onu kapsıyor. Burada bir kişi mesela bütün her şeyi, avretini de kapattı, bütün şartları yaptı ama kuzeye doğru namaz kıldı. Namazı batıldır. Rükû var, sucud var, kıraat var, hepsi var. Ama kuzeye döndüğü için veyahut da batıya, gerçi burada Suudi Arabistan'da batı kıbleye geliyor. Tamam mı? Yani kıblenin dışında diğer yönlere yönlendiği zaman namaz kılmak için onun namazı her ne kadar bütün rükünler, şartlar, vacipler hepsi içindeyse de o şarta muhalif olduğu için bütün bu rükünler, şartlar, vacipler hepsi fasihtir. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla namaz, namazı dosdoğru kılmak ve özellikle namaz esnasında huşu içerisinde olmak. Ve burada Müslüman namaz kıldığı zaman elinden geldiği kadar manasını bildiği ayetleri okuması gerekiyor. Yani ezberinde olup manasını bilmediği ayetleri okumasın. Ezberinde olup da manasını bildiği ayetleri okusun ki o düşündüğü mana, tamam mı, onu huşuğa daldırır. Artık emir ve yasaklarla alakalı olabilir, ahiretle alakalı olabilir, cehennemle, cennetle, tamam mı? Müjdeleyici ayetler var, terhib edici ayetler var, emir ve yasaklar var, tavsiyeler var, tamam mı? Yani Müslüman elinden geldiği kadar namaz esnasında okuduğu ayet ve sürelerin manasını ezberlemesi lazım. Ki o mana okuduğu zaman manasını bildiği için kalbine işleyerek orada ne yapacak? Orada huşuğa dalacak. Ve şeytan onu vesveseye alıkoymaktan alıkonacak Allah'ın izniyle. Çünkü Allah Celle diyor ki inna salate, şüphesiz ki namaz o kişiyi kötülüklerden alıkoyar ve bu kişiyi kötülüklerden alıkoyduğu zaman Allah'ın izniyle şeytan ona vesvese yapmaz ve onu kandıramaz. Öyle bir hadis var mı hocam? Men lem tenahu salatuhu anil münker fela salate leh. Şimdi bu hepsi önümüzde gelecek bu namaz. Bu hadis bazı alimler tasih, hasen demişler. Yani hasenun li gayrihi demişler. Ama İmam Elbani rahimahullah el-tergib ve terhibte diyor ki bu hadis sahih değildir. Ve bu bizzat bunları biz Allah'ın izniyle bu namazın terki konusunda bu hadisleri hepsini okuyacağız. Yani namaz meselesi vaktimizi çok alacak. Çünkü en önemli olan şeyleri zikredeceğiz. Müslümanların mesela ihtilafa düştüğü bazı konuları dile getireceğiz. Tamam mı? Ve hangi hadislerin sahih, hangi hadislerin zayıf olduğuna Allah'ın izniyle değineceğiz. Evet. Ve burada dikkat ediyorsanız demek ki İslam'ın rükünlerinden en önemli, kelime-i şehadetten sonra en önemli şey nedir? Tamam. Namazdır. Ha. Evet. Diğer bir hadis-i şerifte İmam Ebu Davud'un rivayet edip İmam Elbay'ın tasih ettiği hadis diyor ki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hamsu salavat, beş vakit namaz, beş vakit namaz ketebehunna Allah subhanehu ve teala alel ibad. Allah Celle Celaluhu beş vakit namazı kulları üzerine ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Ey bu kelime-i şehadeti getiren her Müslüman mutlak manada namaz kılması vaciptir, farzdır. Kılmadığı takdirde dünyada olduğu müddetçe Allah'ın himayesinden kalkar. Ve biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir hadis-i şerifte diyor kim bir fecir namazını camide Müslümanlarla cemaatle kılarsa o Allah'ın himayesindedir. Tamam mı? Allah'ın himayesi. Beş vakit namazı kılan bir insan Allah'ın izniyle Allah'ın himayesindedir. Tamam mı? فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا. Her kim bu beş vakit namazı kılan ve bu beş vakit namazdan birisini de ihlal etmezse veyahut da namaz esnasında rükünlerinde, vaciplerinde, şartlarında ihlal etmezse diyor Aleyhisselatü Vesselam istihfafen bihakkihinne kâne lehu indallâhi ahden en yudhilehul el cennâ. Beş vakit namazı kılan, tamam mı? Bu beş vakit namazı kılan. Ondan sonra bu beş vakit namazdan birisini ihlal etmezse, ey örneğin beş vakit namaz var, diyelim ki fecir namazını kılmıyor. Burada ihlal etmiş oluyor. Veyahut da adetinden yatsı namazını kılmıyor. İşten geliyor mesela. Yatıyor, yatsıya kalkmıyor. Bir bakıyor ki saat 3 olmuş. 3'ten sonra namaz kılınmaz sahih görüşe göre. Bazı alimler demişler ki yatsı namazının vakti fecir namazının vaktine kadardır. Bazı alimler demişler ki namaz yatsı namazının vakti gece yarısına kadardır. Ve bu konuda ihtilaf var ama en doğrusu sahih görüşe göre yatsı namazının vakti gece yarısına kadardır. Gece yarısı mevsimlere göre değişiyor. Yaz mevsimine göre mevsimi ayrıdır. Kış mevsimi ayrıdır. Tamam mı? Ve bu Müslüman bu 5 vakit namazı kılarsa ondan bir şey kaybetmezse veyahut da namaz esnasında rükünlerinden, şartlarından, vaciplerinden bir şey kaybetmezse veyahut da ihlal etmezse o zaman Allah Celle Celaluhu o kulunu ne yapacak? O kulunu Allah Celle Celaluhu üzerine ahdediyor. Tamam mı? Diyor ki o kulumu cennete koyacağım. Veyahut da cennete sokacağım. Veyahut da onun yeri cennettir. Bu hadisi İmam Ebu Davud rivayet etti. Ve İmam Elbani Rahimahullah diyor ki bu hadis sahihtir. Evet. El-Münafikun suresinin 9. ayetinde Allah Celle Celaluhu diyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu la tulhikum amwalukum ve la auladukum an zikrillah." Ey iman edenler, sakın. Tamam mı? Sizin mallarınız ve çocuklarınız sizi nedir? Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Burada müfessirler ve özellikle Ata Rahimahullah diyor ki buradaki zikrillah nedir? Hiye el mektube. Ey Allah'ın farz kıldığı 5 vakit namazdır. Yani ey iman edenler sakın mallarınız ve çocuklarınız namazı kılmaktan sizi alıkoymasın. Namazı kılmaktan veyahut da Allah'ı anmaktan sizi alıkoymasın. Onun için bazı insanlar maalesef şiddet dünyaya öyle bir giriyor ki tamamen giriyor. Ve girerken ey işiyle meşgul olurken artık o kişinin işi ne olursa olsun ticaret mi artık memuriyet mi neyse artık dünyada kendisinin uğraştığı o işi onu Allah'ın emretmiş olduğu farz namazlarından maalesef şiddet ne yapıyor alıkoyuyor. Allahu Ekber diyor biraz sonra kılacağım diyor. İşini yapıyor. Veyahut da evdedir mesela. Veyahut da özellikle şu maç şunu bunu falan seyredenler. Allahu Ekber diyor. Maç var. Adam Allah'ın emrettiği namazı kılmaktan alıkonuyor ama o maçtan alıkonmuyor. Yani o maç Allah'tan ve Allah'ın emretmiş olduğu namazdan çok daha değerlidir onun yanında. Eğer daha çok değerli olmamış olsaydı Allah-u Teala'nın tamam mı terkinden dolayı tehdit etmiş olduğu bu tehditten ne yapardı? Korkar ve ona icabet ederdi. Onun için Allah'a diyor ki İstecibu lillahi ve resulihi. Allah ve Resulüne icabet ediniz. Hayya alassalah, hayya alefeh dediği zaman boşu boşuna bu mescitler kurulmamış. Boşu boşuna ezan okunmamış. Hayya alassalah, ey namaza geliniz. Hayya alefelah, ey camide namazı cemaatle kılmak o kişi için nedir? En büyük kurtuluştur. Felah demek kurtuluş demektir. Dolayısıyla burada Müslümanlar genelde işleriyle meşgul olup namaza maalesef şiddet önem vermiyorlar. Ve bazıları namazlarını tamamen terk ediyorlar. Veyahut da bazıları mesela o vakti kaçırdıktan sonra evine geldikten sonra kaza ediyor. Bazıları kaza da etmiyorlar. Ve bu şekilde namazlarını doğru dürüst kılmıyorlar. Bazıları %100 terk ediyorlar. Bazıları bazen işte şunu terk ediyor, bazen onu şu farzı, o farzı, bu farzı, tamam mı? Ve bu şekilde namazı ne yapıyorlar? Önem vermeyip namazı ihlal ediyorlar. Namaz kılmayan bir insan dünyada ne kadar zengin olursa olsun, ruhen hiçbir zaman mutmain değildir. Onun için Avrupa toplumuna baktığınız zaman, adamlar bu kadar zenginlik, bu kadar eman, bu kadar şey içerisinde olmalarına rağmen yine de rahat değildirler. Adam bin bir çeşit şeyi başvuruyor, yine mutlu olamıyor. Ama Allah Celle Celaluhu birisinin sebebiyle o kişinin kalbine hidayet verdikten sonra kalbinde bulmuş olduğu o sıkıntılar hepsi gidiyor. Anlıyor ki demek ki onun kalbindeki sıkıntı neydi? Namazın eksikliğiydi. İslam'ın eksikliğiydi. Ve kişi İslam olduktan sonra namaz kılması gerekiyor. Kelime-i şehadeti getirdikten sonra, iman ettikten sonra namazı kılmak mecburiyetindedir. Tamam. Bitti mi vakit? Tamam. Vakit bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta inşallah bu konuya devam edeceğiz. Hadi vallahu a'lem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve